سورة إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كهدي جوي هو الله هو الله أحد إيك هي الله الصمد الله بنياز هي لم يلد نہیں اس نے جنا ولم یولد اور نہیں وہ جنا گیا ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے کفوان برابر کا احد کوئی ایک بھی